sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Mahpushane duvarlarına hüznümü yazacağım. Her gün seni düşünüp yok olacağım. Mahpushane duvarlarına hüznümü yazacağım. Her gün seni düşünüp yok olacağım. Al öfkemi koy yanına, günü düşür dağlarıma. Haydi dokun gözyaşıma, ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsem. Al öfkemi koy yanına, günü düşür dağlarıma. Haydi dokun gözyaşıma, ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsem. Sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye. Her sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye. Kanatlanmış güvercine, kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak İstürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Mahpushane duvarlarına hüznümü yazacağım. Her gün seni düşünüp yok olacağım. Mahpushane duvarlarına hüznümü yazacağım. Her gün seni düşünüp yok olacağım. Al öfkemi koy yanına, günü düşür dağlarıma. Haydi dokun gözyaşıma, ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Al öfkemi koy yanına, günü düşür dağlarıma. Haydi dokun gözyaşıma, ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen.